Склад другого класу, вищого, є більш численний. Сюди проситься досить представницька когорта, яка в цілому ділиться на дві великі половини. А ті, що покинули Україну і здалеку шкодили їй, Б ті, які, лишаючись удома, зраджували і зраджують Україну. Якщо почати лік утікачів від владної еліти, князів Вишневецьких, Острозьких, Кисєля, продовжити інтелектуальною елітою Достоєвським, Чеховим, Короленком, Маяковським, Островським і закінчити сучасними Коротичем, Лобовим, то список буде дуже довгий і утомлюючий. Другокласники в Україні розшаровуються за такими ознаками. А. Владна верхівка. Б. Громадсько-політичні течії. В. Клептомани. Г. Інтелігенція. А владна верхівка включає такі типажні персони. Кочубей, Палій, Пушкар, Барабаш, Галаган, Безбородько, канцлер Російської імперії Завадовський, міністр освіти при Катерині II, брати Розумовські, Юрій Коцюбинський, Примаков, Затонський, Маланчук, Бутенко, Розенко, Паламарчук, Бабійчук, Білодід, Петро Симоненко, Мойсеєнко, Вітренко, Шмаров. Козацький полковник Мартин Пушкар і кошовий отаман Яків Барабаш доносили московському царю на гетьмана Виговського, що той зраджує царя, єднається з ордою, ляхами. Підняли проти нього повстання. Виговський у бою забив Пушкаря. Барабаш утік до Москви. Проти Виговського виступали, крім того, ніжинський протопоп Максим Филимонів, щирий прихильник Москви, та полковник Василь Золотаренко, що мав намір стати гетьманом. Таку ж мету переслідував Тиміш Цицюра. Василь Кочубей – символ українського Іуди. Його покарання не зупинило донощиків, бунтарів проти України. В обхід гетьманів вища козацька еліта, кожна особа окремо, нав'язувала свої стосунки з Варшавою і Москвою і все на шкоду України. Щоб одержати шматок землі, побільше селян, купу грошей, коштовностей. Варшава і Москва цьому раді заохочують зрадництво, провокують розбрат, потім виступають миротворцями. А наші розумні талановиті йолопи, маючи високі чини, не могли і не можуть второпати, що всі ті нагороди за рахунок України, з кишені українського народу. А їм байдуже. Вони справляють власні інтереси. Мазепу зрадили. Втекли вже з шведського табору миргородський полковник Данило Апостол, генеральний хорунжий Іван Сулима. Потім утік сердючний полковник Агнат Галаган, який невдовзі пішов на чолі великого загону українських козаків разом з царським військом громити Запорозьку Січ. І розгромив. Пообіцяв зберегти життя запорожцям, а потім знищив усіх. Утік із шведського табору і курсунський полковник Андрій Кандиба. Нема числа цим аномаліям. Злочинна еліта в листопаді 1919 року уклала договір з Денікіним, і вся Галицька армія потрапила в розпорядження